يا زينب زينب يا زينب زينب يا زينب يا زينب يا زينب زينب يا زينب زينب يا زينب يا زينب يا زينب هما يا زينب هما يا زينب مظلومة السلام عليك يا بنت علي دہلیز پر سجدہ کیا تیری چادر آج بھی ہے ہاں غلاف کربلا عالم اسلام پر ہے با خدا ایسا تیرا بڑھ رہا ہے روز و شب یہ کیسا نقطہ وفا دور ہو مرضِ دغائے پائیں بس تیری عطا ظلم کا بازار ہے قلب مومن ہے شکستہ مجمع اغیار ہے الاجل پیک مولا یہ وظیفہ ہے میرا کیا دل کی یہ فریاد ہے قید ہے روزہ تمہارا ہر شقی آزاد ہے شام کے بازار میں ہے آج بھی بس یہ صدا سکینہ دے رہی ہے یہ صدا اے میرے بابا صدا دو ہو کہاں میرے چچا قید میں شام و سحر کرتی ہے رو کر التجا شام میں پھیلا اندھیرا ایک نئی صورت کے ساتھ فتنہ گھر ابھرے ہیں پھر سے ایک نئی طاقت کے ساتھ آج بھی اہلِ عزا مرتے ہیں بی بی میں خطا لکھوں گا میں قیام